بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 5 mwezi wa Shaaban mwaka wa 1440 katika darasa kitabu mukhtasaru sahih al-Bukhari al-mashhur bi mukhtasar al-Zabidi الإمام العلامة الحافظ زين الدين أحمد ابن أحمد ابن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى. تواندليا نكتاب الصوم كيوة مفكية ولله الحمد والمنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. قوله الشهر 29 ليلة، أي أن الشهر يكون أحيانا 29 يوما كما يكون أحيانا 30 يوما، الكل جائز وواقع. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mwezi ni siku 29, maana yake ni kuwa mwezi wakati mwingine waweza kuwa siku 29 kama vile mwezi wakati mwingine waweza kuwa siku 30. Mwezi ambao tuufuata wa Kiislamu wakati mwingine waweza kuwa 29 na wakati mwingine waweza kuwa 30. Alkullu jaizun wa waqi'un, yote mawili haya yawezekana kuwepo. Ndio Mtume صلى الله عليه وسلم akasema ash-shahru 29 layla, kisha akasema فلا تصوموا حتى تروه، أي أن الاعتماد في الصيام والإفطار على الرؤية. ما تجمعوا katika kufunga na kufungua bimaana kutoka katika mwezi wa Ramadhani ni kwa kuona mwezi أو إكمال 30 يوما au kwa kutimiza siku 30. Fala tasumu hatta tarau alhilal ba'da ghurubi shamsi alyawm at-tasi'i wal-20 min Sha'ban. Kwa hivyo ni kama kutuambia Mtume sallam msifunge mpaka muone mwezi muandamo baada ya kutua kwa jua katika siku ya 29 kuamkia 30. Ile mchana wa 29 ule usiku sasa wa kuamkia tarehe 30 yawezekana kuwa tarehe moja, yawezekana kutimia mwezi 30 kama vile yawezekana ikawa ni tarehe moja. Kwa hiyo watu waanza kutizama mwezi tarehe 29 usiku ukiingia wa kuamkia tarehe 30 watu wa utizama mwezi, na haifai kufunga mpaka wautizame mwezi, wakiuona ndio ibada ya som ianze. Fa in ghumma alaykum ay fa in lam tarau alhilal wa lam yadhhar lakum li ayi sabab min alasbab, ikiwa itatokea hamkuona mwezi, haukudhihiri mwezi kwa sababu yoyote ile, kwa maana kukiwa na mawingu au kukiwa na mvua, chochote kile ambacho kitawazuia ni nyinyi kuona ule mwezi. Fa akmilu al-iddata 30, fa atimmu iddata ayyam shahr sha'ban 30 yawman, timizeni masiku ya mwezi wa Sha'ban siku 30. Kwa hiyo ikiwa mwezi itatokea sababu haukuonekana, basi watu watatimiza siku 30. وفي الحديث عدم الاعتماد على غير رؤية الهلال كالحساب الفلكي. نهابا كتك حديثي تبت فايدة يكتو تجميع چوچو تكيلي أمباچو سيكو تزام مويزي كوماچو كما كنفانو علم يالفلك وإذا كتوك واتو وكسيما كولنغانا نهيسابو زنافو كويندا lazima leo uwe mwezi umeonekana. Si lazima, sheria haikutuelekeza huko, sio lazima kwa hisabu zako wewe ukalazimisha kuwa mwezi leo umeonekana. Kwa hivyo ikiwa watu watasema haukuonekana, watakuwa wamekosea, na hilo jambo haliangaliwi katika sheria. Nenda kasome ilmu al-falak, itakusaidia kupeleka meli, itakusaidia kusafiri katika jangwa, ujue zile nyota. Pia yaweza kusaidia kwa mambo mengine ya kujua namna ya maji yanavyoingia na kutoka katika bahari. Haya yote ya kusaidia haina matatizo, lakini ikija katika ibada sasa haitegemewi ilmu ya falak. Kinachotegemewa sasa ni arruya albasaria, kuona kwa macho kwa ule mwezi umeandama au kukamilisha siku 30. Zikikamilika siku 30, hakuna haja tena kutizama mwezi, kwa sababu tayari ule mwezi umetimia. Vile itakavyokuwa siku inayofuata itakuwa ni tarehe mosi. Qala rahimahullahu ta'ala an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ala min nisa'ihi shahran فلما مضى 29 يوما غدا أو راح فقيل له إنك حلفت ألا تدخل شهرا فقال إن الشهر يكون 29 يوما. قوله أن قولها أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا أي حلف ألا يدخل عليهن مدة شهر. متوم صلى الله عليه وسلم علي آبا حتى ينجي kwa wake zake mwezi mzima. Na hapa kuna kisa kwa alipata baadhi ya yale mambo ambayo hutokea kinyumbani kwa wake zake. Yale mambo hayakumfurahisha Mtume صلى الله عليه وسلم, akaapa kuwa hata ingia kwao mwezi mzima. Al-ila ni kule mwanamume kuapa kuwa mimi siingi kwa mke wangu siku kadhaa, lakini aqsa shay ni miezi mingapi? Minne. Lilladhina yuluna min nisaihim tarabbusu 4 ashhur, atasubiriwa miezi minne, mwisho ni miezi minne. Ikiwa mume hatarudi kwa mke wake, sasa atafuatwa aulizwe, je, umemwacha au bado ni mkeo? Bado ni mke wangu, harudi. Sheria sasa ya kuamrisha urudi. Nimemwacha, sasa itaingia hukumu nini? Ya talak. Kwa kifupi, hatuko katika mada ya ila. Mtume صلى الله عليه وسلم aliapa hata ingia kwa wake zake mwezi mzima. Falamma madha 29 yawman, zikapita siku 29, ghada au raha, akarudi kwa wake zake muda wa asubuhi au jioni, akarudi. Faqila lahu, akaambiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama kukumbushwa, innaka halafta alla tadkhula shahran, kile kiapo chako ni kuwa hautaingia mwezi mzima, na sasa zimepita siku 29. Faqala sallallahu alayhi wasallam, inna ash-shahra yakunu 29 yawman, ay anna ash-shahra yakunu ahyanan 29 yawman kama yakunu 30, bimaana mwezi wakati mwingine waweza kuwa siku 29 kama vile mwezi ule ule wakati mwingine huwa siku 30. Alkullu jaizun wa waqi'un, kama tulivyotaja, yote haya mawili yajuzu na yawezekana na yatokea, ni jambo ambalo lafahamika. Hili sio miezi yote huwa siku ngapi 30, bali mengine huwa 29 na mengine huwa 30. Wa fil hadith anna ash-shahra la yati kamilan daiman, hapa tupata faida katika hadithi hii kuwa mwezi haudumu kuja kamili siku 30. Mwezi haudumu kuja kamili siku 30. Qala rahimahullahu ta'ala an Abi Bakr radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala shahrani la yanqusani shahra 'idin رمضان وذو الحجة. نتوم صلى الله عليه وسلم أسمى شهران لا ينقصان، أي لا ينقص أجرهما والثواب المرتب عليهما وإن نقص عددهما. كنا ميزي مبيلي أمبايو أجرياك نثوابياك inaopatikana ndani yake haipungui hata idadi ya masiku yakipungua. Bimaana kama mwezi wa Ramadhani ukiwa 30 au ukiwa 29, thawabu zake ni zile zile, hazipungui. Kadhalika mwezi wa Dhulhijja, mwezi wa Dhulhijja. Qala sallallahu alayhi wasallam shahra idin, miezi miwili ya Eid, ay huma shahra Eid, miezi miwili ambayo kuna Eid, shahr Ramadan wa Dhul Hijja, mwezi wa Ramadhani na mwezi wa Dhul Hijja. Li anna al-Eid ya'qubu shahr Ramadan, kwa sababu Eid huja moja kwa moja baada ya mwezi wa Ramadhani. Utakapotimia mwezi wa Ramadhani, siku inayofuata nini? Ni siku ya Eid. Tarehe mosi Shawwal huwa ni siku ya Eid. Waliannahu fi ashir dhil hijja, na kadhalika ile siku ya Eid iko katika mwezi wa dhil hijja, siku ya ngapi? Siku ya 10. Ndio maana miezi hii miwili ikaitwa nini? Shahra Eidin, ni miezi miwili ya Eid, kwa sababu baada ya Ramadhani kinachofuata ni Eid, na kadhalika tarehe 10 ya Dhulhijja ni Eid. Wa fil hadithi anna alhikmata min takhsisihima bidhikri ta'alluqu hukmi as-sawmi wal hajj bihima, na hapa katika hii hadithi kuwa hikma ya kuhusishwa miezi haya miwili kwa ajili yake haipungui, ikatajwa hii miwili miezi kwa sababu imefungamana na ibada tukufu mno katika nguzo za Uislamu. Ibada ya saum katika mwezi wa Ramadhani na ibada ya haji katika mwezi wa Dhulhijja. Wa fihi annahu yaqtadhi at-taswiya fi thawabi baina ash-shahr al-kamil wa baina ash-shahr an-naqis, na hapa pia tutapata faida kuwa miezi hii miwili iwe itakuwa imetimia, bimaana siku 30, au iwe itakuwa na upungufu, bimaana siku 29. Katika hali zote mbili ajri inayopatikana kwa muislamu ni sawa, haipungui kwa kupungua kwa yale masiku. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema shahrani la yanqusani. Kwa hivyo ajri na thawabu inayopatikana katika miezi haya miwili haipungui, ni ile ile anaoipata muislamu katika siku 30 pia aipata katika siku 29. Qala rahimahullahu ta'ala an ibn Umar radiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. قوله صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، أي تغلب علينا الأمية وهي البقاء على أصل ولادة الأم. أغليب كتسيسي الأمية، أمية نيني؟ أمية نمت كبكية كتك أصلياك كما لبزليوة هجي كواندك ولا هجي كسوما، بمعنى أننا لا نعرف القراءة والكتابة والحساب، بمعنى سيسي أتجوي كسوما كوانديكا ولا حساب كما حساب إلي ونويت علم الفلك. وقيل المراد بالحساب حساب النجوم والمنازل والفلك، إنه كسوما أنا حساب هابا ولا نحسب إنه كسوليو أن حساب ينيوتا na mashukio ya nyota na falak. Wadhalika biatibari ma ghalaba alayhim, na hii ni kwa kuzingatia ile mambo au ile jambo ambalo lilikuwa limeenea kwa Waarabu. Wa illa faqad kana fil arabi man ya'rifu dhalika, ilikuwepo baina ya Waarabu watu ambao walikuwa wajua ilmu hii, wajua kuandika, wajua kusoma, lakini ilikuwa imeghilibu kwa wao, wengi katika wao walikuwa hawajui kusoma wala kuandika. ولكنهم قلة ولو نوجوا ولكوا وشاشة سان. كان في العرب من يعرف ذلك ولكنهم قلة. إنما ربطت عبادتنا بأعلام واضحة. إنما كسودي يمتوم سلم هابا همانيش أمواك وسيسوم ولو سيانديك ها ها سيو مكسودي مكسودي نكوا عبادة زيتو زي مفنغمانا نعلام أمازو زي كوازي سانا وأمور ظاهرة مامبو أمبو يكو ظاهرة يستوي في معرفتها الحساب وغيرهم وكساوة كتكو يفهام والي وليون علم يحساب نمين جنيو نوالي وسيكون علم كما هي كنفان كوونا موزي هيفي يتجيل منينجي كومتو كوونا موزي مبالي نكوو ماتشوية كفاني كاسي وصاو يكونا تفوتي بين سيكونا إليمو ya falak na aliyekuwa na ilmu ya falak katika kutizama mwezi, hakuna tofauti. Kwa wewe hata ukawa una ilmu ya falak katika Uislamu, Uislamu hautofautishi baina wewe uliye na ilmu hiyo na ule asiye na ilmu. Bi maana hii dini ni sahali, hii dini ni nyepesi, mtu yoyote yuweza kufanya nini, kufahamu. Hata kama hajui kuandika na kusoma, aweza kuifahamu hii dini ikiwa atasikiliza na kufuatiliza, atafahamu kwa usahali wa hii dini. Ndio maana ya maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha asema ash-shahru hakadha wa hakadha, ay tamama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadha al-ma'na bi isharatihi bi yadihi min ghairi lafdhin. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatimiza na kukamilisha maneno yake na maana haya aliyokusudia kwa kuishiria kwa mkono bila ya kutamka. Akasema sharu hakadha, wakaishiria kwa nini? Kwa mkono, zile siku ambazo zinaweza kuwa kwenye nini, kwenye mwezi. Isharatan yafhamuha al-akhras wal-a'jam, ishara ambayo bubu pia ataelewa. na yule asiyekuwa mwarabu asiyejua kiarabu pia ataelewa kwa ishara kama ile ashahru hakadha wa hakadha qala arrawi yani maratan 29 wa maratan 30. Kwa hii ndio maana hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hatuhitaji hapa kwa mfano uje useme mimi nina mashini nyingine hata kama mwezi uko wapi nitauona. Akatumia mashini zake. Akambia ukitumia mashini kila siku mwezi utauona. Si leo wala si kila siku utauona. Lakini sisi ni ummatun ummiyah. Bimaana mtu yoyote yaweza kutizama kaona kwa macho. Nafikiri liko wazi ya. Wala mtu asifanye taan katika hii hadithi akisema nala sio vile unavyokusudia bali hii ni manqaba adhima na rifa ya huu umma kuwa dini ambayo Allah amewateremshia na sheria aliyoteremshia ni sheria sahali ambayo mtu yoyote aweza kuisikiliza na akaifahamu na ndio maana katika aqida wanaoviona wasema ilmu ya falsafa na ilmu al-kalam haipo katika aqida kwa sababu haiwezekani jambo muhimu kabisa katika maisha ya mwanadamu nao ni itikadi yake tauhid kuwa lazima mtu asome falsafa ilmu ambayo hakuna wenye kuifahamu isipokuwa watu wachache tu. Ikiwa mtu mzito mzito hivi akienda akianza kusomeshwa falsafa atamwangalia yule mtu kisha aondoke ende zake hamuelewi kile anachokizungumza pale waanze kuzungumziwa vitu vya ajabu ajabu hapo na hisabu nyingi haiwezekani kwa itikadi. Aqida alikuwa akija bedui kutoka atokako aje mpaka kwa Mtume sallama ya Rasulullah alimni ama man minkum Muhammad nani katika nyinyi ni Muhammad Mtume sallama ha ana dha mimi hapa nasikia wewe wasema ni mtume mimi nasema ni mtume mtume wa Allah Allahu amaraka bihadha Allah amekuamrisha haya as'aluka billadhi rafa'a as-samaa wa khalaqa al-jibala wa khalaqa kadha wa kadha nakuuliza Allahu arsalaka kweli Allah amekutuma wewe Allahumma na'am tusambia ndio kisha mshwa kusha amenifundishe basi katika kile ambacho Allah amekutumiliza nacho kwa kikao kimoja tu amfundishe atoke enda zake shaelewa ama katika khutba ya jumaa aingia bedui ya rasulullah allimni mimma allamaka allah mtume za sala mashuka juu ya mimbar akata khutba yashuka aenda kukaa na yeye pale kando amueleza kuhusu uislamu kisha iwarudi waendelee na khutba itakuwa ni kipindi gani kwa usahali wa hii dini sahali kabisa kwa hivyo hakuna uzito katika hii dini ndio makusudio ashahru hakadha wa hakadha basi hakuna mambo makubwa magumu na sahadi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala la yataqaddamanna ahadukum ramadhana bi sawm yawmin aw yawmayn illa an yakuna rajulun kana yasumu sawman falyasum dhalika al-yawm qawluhu sallallahu alayhi wasallam لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين أي لا يستقبل المسلم رمضان بصيام آخر شعبان أسيب أتبكي مسلم موزي ورمضان ككفونغا ككفونغا mwisho wa Shaaban fayasumu qablahu yawman au yawmayn akawa atafunga kabla ya kuingia Ramadhani kwa siku moja au mbili biniyati kaunihima min Ramadhan kwa nia ya kuwa zile siku mbili azifunga sema zaweza kuwa ni katika Ramadhani kwa hivyo ihtiyatan wacha mimi nifunge lihtimali kaunihima minhu yani kuna ihtimal kuwa zaweza kuwa ni katika siku za Ramadhani سواء كان الجو صحوا او غائما ني ايوه سواء الى حاليا هوا نا جو iko wazi yani waona ama kuna mawingu haifai kuitangulia ramadhani kwa siku moja au mbili wa inna ma dhakara al-yawmayni huna, na hapa mtume sana ametaja siku mbili, li annahu qad yahsulu shakku fi yawmayni, kwa sababu yawezekana kutokea shaka katika siku hizi mbili, li wujudi ghaimin au dhulmatin fi shahrayni au thalatha, pengine kupatikana kiza au mawingu katika miezi miwili ile iliyopita, wakati wa kutizama mwezi kumeonekana kiwingu kwa mfano katika miezi miwili mitatu iliyopita. Sasa ana wasiwasi kuwa labda Ramadhani hapa itakuwa imeingia ama bado, acha mimi nifunge, ikiwa Ramadhani haya shaipati, ikiwa si Ramadhani basi mimi nishafunga. Jambo kama hili limekatazwa. Wa inna ma naha an dhalika li anna as-siyama bi niyyati Ramadhan qablahu, sababu mtu kufunga kwa nia ya Ramadhani kabla ya Ramadhani, mukhalafatun li hukmi shari'i alladhi allaqa as-siyam ala ar-ru'ya, huku ni kukhalifu hukmu ya ash-shari'u sallallahu alayhi wasallam, ambaye ameifunganisha hukmu ya kufunga na kuona mwezi. Mtu afungua mlango wa waswasa ambao wakhalifu sheria aliyokuja nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kisha mtume sallam akasema, illa an yakuna rajulun kana yasumu sawman falyasum dhalika al-yawm, ay lakin idha atada sawma yawmin muayyan, ikiwa mtu amezoea kufunga siku maalum, kasiyami al-ithnain mathalan, kwa mfano afunga Jumatatu, kadhalika yufunga Alhamisi, ni ada yake mwaka mzima afunga Jumatatu na Alhamisi. Fasadafa akhir Sha'ban, ikasudufiana na siku ya mwisho ya Sha'ban ikaangukia Jumatatu, yani leo tarehe 30 ama tarehe 29 zimeangukia Jumatatu au Alhamisi. Fala mani'a min siyamihi idhan, katika hali kama hii hakatazwi mtu kama huyu kufanya nini? Kufunga. Fi anna dhalika laysa min jinsi siyami almanhiya anhu shar'an, kwa sababu hapa sasa haingii katika jinsi ya ile siyam iliyokatazwa kisheria, bali huyu yafunga sunna na ajulikana kuwa funga sunna, huyu akatazwa. Nafikiri hili liko wazi kabisa. Kwa yule ambaye si ada yake kufunga, haifai kuitangulia Ramadhani kwa kufunga siku moja au mbili. Na hili jambo lafanywa na Rafidha. Nyinyi hamjaona kuwa kuna baadhi ya mapoti ya Mashia, Ramadhani kwao daima yaingia mwanzo kwa siku moja au mbili, jamaa washaanza kufunga kukhalifu amri hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Daima ikifika Ramadhani, nyinyi mtasikia ah, jamaa washaanza kufunga, sijui watoka Singapore au siku yetu nini kule, kuna nchi nyingine ndio wasema ya kwanza kuonekana mwezi kwa sababu iko mwisho huko, fa east kama ni far west. Almuhim, haifai kuitangulia Ramadhani kwa kufunga siku moja au mbili kabla yake, ihtiyatan, anafanya ihtiyat waweza kuwa Ramadhani wacha mimfunge. Lakini ikiwa mtu ana uzoefu wa kufunga kwa mfano Jumatatu au Jumatatu na Alhamisi ikaangukia siku ya mwisho ya Shaaban, la ba'sa bidhalika, huyu itajuzu kwa yeye kufunga. Umeeleweka hizi hadithi? Najaribu kupita kwa haraka haraka kwa kifupi sababu mwezi wa Ramadhani umekaribia sana. Kadhalika hakuna haja ya kurefusha sana ikiwa yaeleweka kwa maneno haya machache. Alhamdulillah. Kwa utakwenda kwa mfumo huu mpaka tumalize insha Allah Taala. Naktafi bihadha alqadr. Allahu Taala a'lam. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.